kažeš šta ti je. Meni bi bilo teško za tebe, ja sam uvijek tu, u dobru i zlu. U pola noći da me probudiš i bilo šta od mene zatražiš, ja sam uvijek tu, u dobru i zlu. A ti me slušaš, ti me mučiš stalno, to me pogađa u srce. Spustite, da na miru umrem sa njom, filme odmah ubite. Tu smo ja i ona sreće, da ne proveli i na veću ljubav zakloni. Tu gdje sada stoji braćo, tu me spustite. Spustite.